galegos no vais. Bueno, pois vámonos ir á Ribeira Sacra. Vamos. Ali a capital da Ribeira Sacra, que xa temos o noso correspondente preparado aí, que vamos a falar de certas cousas, a ver que nos conta hoxe, porque sempre nos ten moita novedade, pois a, ver, a quen, punto. A nosa sección quen che preguntou, veña. Exactamente. Imos alá. Boas tardes, Xosé Manuel. Vaya, parece ser que o asunto de... Bueno, no, pode ser que as comunicacións ás veces Hombre, non funcionen, claro. Sabes? Que porque tamén en directo as cousas van... Exactamente, así, nunca poden ir sempre... Tan a gusto como un quixera, non? Bueno. E ademais, pois, ao mellor houbo tormenta por ali. Non creo, non. A menos o medio tempo non o dixo. Sí, hai bo tempo, hai bo tempo. A que podemos decir que Monforte está de... de gala, porque resulta que os viños que últimamente cando se presentan precisamente por ali Seica levan moi boa sección, o Vini Hub este que é unha revista que se edita en Estados Unidos ao parecer o tal Parker, Robert Parker fai visitas asiduas por a zona da Ribeira Sacra por aí. Non sa... Vamos a ver si... A ver se José Manuel está por aí. Estamos, Bueno, pois... Boas tardes, José Manuel. Boa tarde. Boa tarde. Estamos? Boa tarde, compañero. Que tal? Queríame desconectar de España, de vos... Pero non puideche. Pero non puide, Pero eso ten que pasar... Eso ten que pasar polo Parlamento, home. Eso non pode ser así. Quixen ser máis rápido que Artur Mas, pero... pero non houve posible. Non puiden. Tens que pasar... A desconexión non foi posible. Tens que pasar ou polo Parlamento ou polo Constitucional, así que xa o sabes. Efectivamente, xa o sei. Vale. Pois moi ben, escoitándovos aí... A entrevista con Cristina Astiz de Allariz. Muy bien. Dan ganas de... Bueno, dan tantas ganas que ir a Allariz. Hay que ir allí. Hay que ir esta fin de semana y probar por lo menos... Pedido de autor, no total. Cinco de aquellas tapas y participar en esa fin de... bueno, seguro que te tocará un fin de semana, Liz. Si te presentas... Ela díxonos que cando fóramos por ali que nos presentáramos, o sea que tú fasnos de avanzadilla, que vas esta fin de semana e dilles, eu veño de parte de Armando e de Xulio. Exactamente. E vale, pues, entonces xa vos, seguro que alguna xa vos contarei, xa vos mandarei algunha fotiño para poñer no Facebook de Galegos no Baix. Que por certo, acabo de poñer, parece un tema para opinar hoxe así como un pouco surrealista ou simplón, pero a ver, a xente, eu a pregunta que fago é comunicarse por WhatsApp é falar ou non é falar? Se xa falamos, como que xa falamos? É máis mantivemos unha chat. Mantivemos unhas mensaxes por WhatsApp, pero que saiba eu, non falamos. No. Eso é falar. Sí. Hoxe en día, que as novas tecnologías, eso é falar. Entón, como eu non o teño claro, non sei vos, comunicarse polo WhatsApp é falar ou non é falar? Para mí non é falar. Armando teno clarísimo con lo que vexo. Algúns din que escarallar o idioma mentre escribes. Tamén. Sí, sí. Pois pues bueno, falando de WhatsApp. Veña. Para que vexades que aquí en Galicia tamén se nos ocurren cousas interesantes. Algúns, Sí. Se nos ocurren, falo como galego, non por min. Porque a idea non naceu de min. Regueifas por WhatsApp. Vaya. Da fe deste artigo o que pasa na costa, un digital da Costa da Morte, que a verdade é que está medrando moito en audiencia, ten moi interesante. Pois ben, regueifas por WhatsApp. O proxecto chamase proxecto Regueifesta. É unha iniciativa de dous institutos públicos para popularizar a regueifa entre os mozos valéndose das novas tecnologías. Uh-huh. Participan o Instituto Maximino Romero de Lema, en Baio, e o Instituto Marco de Camballón, en Vila de Cruces. Carai, o proxecto presentas esta tarde na Biblioteca Ángel Casal de Santiago. A iniciativa, a idea, xurdiu dos profesores Manolo Maceda e Sechusende, seguro que coñecedes, polo Made in Galicia, por outros artigos e outras obras literarias del, un gran escritor e un referente intelectual hoxendía en Galicia. Claro que sí. Manolo Baceda, igual vos relembrades cando, entre outras cousas, que foi o cantante dos Diplomáticos de Monte Alto na súa última etapa. Claro, ah, sí. Lembrades, vos ben? Sí. Pois ben, eles dous, alumnos destes dous institutos, Regueifeiras Alba María e Sara Marchena, presentan esta tarde, nesta biblioteca de Compostela, este proxecto Regueifesta, que está marcado dentro dunhas xornadas de tradición oral que organiza a propia biblioteca, a iniciativa tamén de normalización lingüística, e que queren impulsar a socialización, o uso do galego, estimular a creatividade e unha forma máis alternativa e moderna de encher o tempo libre entre a xente nova. Claro. O sea que as súas tecnologías hai nosas e buscar tamén entrar por a xente nova e fomentar o uso do galego. O sea que un aplauso ben grande. Hombre. Sí, señor. Esta iniciativa. Sechu pertence ao colectivo poético Serán Vencello, que ademais é un grande creador literario. É debuxante tamén. Sí. O amigo Sechu, que tamén teño a honra, o placer de coñecelo, moi vinculado, moi vencellado aquí ao Caurel, e tamén, pois eso, ten dotes de ilustrador, de debuxa moi ben, aparte de ter, eso, unha facilidade impresionante para escribir e para expresar sentimentos coa palabra. Se un linge últimamente o libro ese, A República das Palabras, que... Non sei se non lle aínda, pues, recomendas, claro. Sí, moi interesante. Bueno, que... En Galicia, como sabedes, que é un exitazo, é un estrés de cabeceira que eu recomendo a todo mundo, para unha chegada a lingua, o país, seguro, espero que poña mano lume, de que todo aquel que o lea vai querer un pouquinho máis a nosa terra e a nosa lingua, sobre todo. Sí, señor, sí. Bueno, pois máis cousas. Sí, parece que se corta así de vez en cando a comunicación. Pode ser que sea que te movas un pouco un chisquiño. Non me movo logo. Ah, vale. Estou con vos, non? Sí, señor. Vale, pois mira, a opereta da Deputación sigue tendo capítulos. Pensamos que xa acabara o culebrón. Sei que ten máis... Estamos nun capítulo que eu xa puxen título. Puxen o título de Hermano Maior. Ah. A min díxeme meu irmán que sei que o pai díxolle tes que enchufala, e el fíxolle caso. Pois, este novo capítulo do que está a acontecer na Deputación é un xa moi maior por o programa ese de televisión dunha canle privada. Sí. Que o guía, o presentador do programa fai ás veces de coach. Sí. Está moi de moda o concepto coach. Un nome típicamente, propiamente galego. Exacto, un concepto galego do dialectalismo propio de aquí do Courel. En xebre, sí. En media, entre familias, para resolver conflictivos, neste caso de fillos. Fillos conflictivos que xa mandan máis cos pais, sí. Indisciplinados, violentos, etcétera. Vaya. Vou preparar un vídeo deste capítulo, porque o señor Manuel Martínez, o díscolo, sí. O díscolo, como xa tamén se chama, o díscolo, sí. O díscolo que no seu día propiciou que a Deputación pasase ao PP porque se abstivo de voto, incumplindo a disciplina de voto, despois, nunha moción, recuperou o bipartito a Deputación, en este caso, Manuel Martínez, pois, fixo o que lle mandaron, pero agora volveu a romper a disciplina de voto, amigos. Ah, sí. Resulta que apoiou o PP nunha moción presentada para o reparto de dedicacións. Falamos de cartos, de reparto de dedicacións, de postos, de posto de trabajo. Políticos aí no goberno da Deputación. Entón, apoio ao PP nesta moción para deixar o BNG sen 7 cargos e sen unha dedicación exclusiva. Uh-huh. Ademais, tamén, de bloquear o posto do presidente da xestora do propio PSOE o señor Lago Laje. Vaya. A cousa foi como segue. O PP presentou unha emenda na que quería que se repartisen esas dedicacións, estes postos de traballo pagados con cartos públicos, uh-huh, dentro do organigrama da Deputación, esa emenda para repartir esas dedicacións por razón de proporcionalidade. Se contamos que 12 deputados ten o PP, 11 PSOE e 2 o BNG, pues buscar unha razón de proporcionalidade para asignar os diferentes postos. Entón, vale, nun primeiro momento queríase manter os que xa había na hai 4 anos, uh-huh, pero como non se chegara a un acordo dentro deste novo organigrama da Deputación tras as eleccións, presentou a emenda. Esa emenda supoñía quitarlle 7 cargos de 7 cargos pagados, 7 funcionarios o BNG, que era quitarlle medio posto, por así decirlo, media dedicación tamén ao BNG, uh-huh, e bloquear, quitarlle tamén, digamos, o posto o presidente xestora do PSOE, la Jolague, se quedaba, digamos, sin esa asignación, sin ese posto, sin esa retribución económica correspondente. O que fixo o señor Manuel Martínez, o díscolo, como lle chama xa, sí, foi votar, xa non abstense, votar apoiando esa emenda e rompendo, evidentemente, a disciplina de voto. Uh-huh. Imaginadevos o cabreo do bipartito, o cabreo do actual presidente Darío Campos e o cabreo do BNG, que xa, bueno, manse na cabeza, que está pasando aquí. Sí. Xa o Galicia Confidencial, o Digital Galicia Confidencial, fala xa de reunións secretas entre Elena Candía, a expresidenta da Deputación, o señor Manuel Martínez, falase de un pacto oculto, xa estaba isto, pues, digamos que estudiado, non foi improvisado, nin foi sobre a marcha a votación que provocou esta nova organización económica. Vaya. E o señor Manuel Martínez xa en opereta total, di que claro, bueno, é romper a disciplina de voto, pero o que busca é o mellor que aforrar cartos, e o que busca tamén é congruencia e coherencia en que sempre dixeron as dúas forzas políticas, o que hai é quitarlle gastos a Deputación, buscar máis responsabilidade. Entón, justifica así, uh-huh, así dun plumazo, a súa votación para o partido en contra do propio bipartito que manda actualmente na Deputación. Pero imaginad que está montando. Falamos, económicamente falamos de que esa moción, esa emenda do PP, esa moción apoyada por Manuel Martínez, la Deputación se libra de un gasto de unos 217.000 euros. O sea que eso que se aforrará a Deputación, pero claro, los que se quedan sin cargo, a mayoría do BNG, pues imaginaremos cómo estarán. Hombre. Hablamos de 7 postos de traballo, medio posto de traballo. 8 postos de traballo que se van al garete. No. Correcto, exactamente. Pero él sigue siendo alcalde, ¿no? Él sigue siendo alcalde, pues supoño que non é incompatible, seguramente. Penso que sí, non poña a mano lume, ¿eh? Tenía que acabar de documentarme, pero creo que sí. Claro. Para facer unha película. Xa por digo eu, ¿eh? Me cajo, no de... Vaya, pero bueno. Como recomendo, el fin de semana, aparte de feira do outono, sí, que ir a repartir, pode ir o 8 a Allariz e o 7 a Caurel. Pode ir a Festa da Castaña a Seoane. A Seoane do Caurel, claro. Seoane do Caurel. Que é rotativo, ou Seoane ou Folgoso, o ano pasado foi Folgoso, este ano toca en Seoane. Seoane. Uh-huh. O sea que sea por aquí, 7, 8, feira do outono en Allariz, e o día 7, pois ao Pagosto, do Courel en Seoane. Uh-huh. Dicir tamén que o 8 é o Día Internacional do Enoturismo, e ay, que sí, moitas adegas abren as portas ao público para ensinar instalacións e incluso para convidar tombiño. Tamén, está, quen queira salir da Sacra, tamén, Chantada, Monforte, etcétera, pois que é o Día do Enoturismo, o día 8. Sí, sí, sí, sí. E para rematar, a xuda de Damián, o noso técnico de confianza, que vamos contar unha curiosidade que deu, pero moitísimo que falar, non só en Galicia, sino en España, en Cataluña, incluso, en no mundo inteiro. A ver se, escoitando esta sintonía, vos hacéis a idea de que vou falar. Unha sintonía, a ver. Oíste. algo del amor o algo así, ¿no? Sí, a ver si sabiendo por dónde voy. Sabedes que aquí en Galicia temos o que eu chamo o Springfield galego. Springfield. Non. Unha cidade onde sei que parecida a aquela cidade norteamericana que onde hai un tal Springfield, sí. Onde están os Simpsons. Os Simpsons, sí. Onde traballa o Homer Simpson. Homer Simpson, exacto, sí. Pois pues eu chamo Springfield aquí. Aquí. Aí en Galicia tamén hai un Springfield. Exactamente, chamo Springfield as Pontes de García Rodríguez. As Pontes de García Rodríguez. Correcto, resulta que nas Pontes dado o acontecemento e o virus mediático que supuxo unha noticia, creo que están xa pensando en gravar unha película erótico-pornográfica. Non me fastidies. Xa teño dous títulos. Vai. Un é As Pontes de Madison e outro é Vouche papar o grelo todo. Home, o de papar o grelo tá mellor. Xa sabedes non sabes por onde vou. Sabedes ou non sabedes por onde vou. O asunto erótico aí está neste outono está un pouco revolto, Vouche papar o grelo todo. A ver, explícome. Non sei se oístes, todo o mundo sabe xa, se non sabedes todos os últimos, en sabelo. Veña. Que resulta que por un erro do traductor de Google o Google Translate, sí, sí. A Feira do Grelo, sí. De Atas Pontes, sí. Pasou a ser la Feria del Clítoris. Del Clítoris. Sí, sí, sí. Correcto. A traducción de Google foi esa, sí. O translator fixo eso, sí, fixo. De aquí a miña reivindicación. Esa xogada. El filólogo Xulio, sí. de que se pague algún honorario, algún salario a profesionais das. De vez en cando. Hacen este tipo de cousas. Pois resulta, o que xa se convirtiu nun fenómeno viral, como vos dixen, que na web do Concello das Pontes, que está en galego, na versión en castelán, pues, mira, a través do Google Translate fixeron a traducción. Esta feira tan coñecida nas Pontes, que é a Feira do Grelo, sí. Empezado o ano, que viña na apartado de turismo das webs, ten referencias festivas e gastronómicas que hai na vila, no concello. E unha delas era esta, porque era unha das máis coñecidas, a Feira do Grelo. Pois o traductor do Translate fixou unha trasnada boa. E a traducción literal, el clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. Homenaxéaselle, no, debemos volver louco o Google Translate. Entón, homenaxéaselle, non sabía como traducirlo, deixou así. Bueno, sí, sí, sí. Homenaxéaselle desde 1981, todos los domingos de carnaval, con Rapini. Feria que, con el patrocinio del Consejo de Puentes, de apoyo a los agricultores de la región, hace del clítoris uno de los productos estrella de la gastronomía local. Claro. Pues, o sea que el clítoris, uno de los productos de la estrella de la gastronomía local. Claro. Hombre, el clítoris puede ser lamber, puede ser chupar e incluso comer metafóricamente. Sí. Pero imaginade vos. Papalo. Estamos moi verdes, falando do grelo, estamos verdes, Sí. Como o grelo mesmo. E papalo sobre todo. Sí. Entón, este erro foi detectado hai 8 días e a lista, a Onda Saxa, non parou de percorrer o mundo. De feito, creo que o primeiro que deu conta da mesma foi o xornal Guardian. Deu conta do erro, empezou a correr por aí como a espuma, a xente face risa, será verdad, non será verdad, estes están tolos, que gracioso. Resulta que quizá ves, aí coa Xulia de Xulio, coa Xulia de Xulio me dirá, que grelo, o traslei debeu recurrir ao portugués, grelo, en sentido unha das acepcións máis informal ou máis nexerga, por así decirlo, grelo é pois en portugués grelo é o que vos decía, o clítore. Clítore. E colleu do portugués esa acepción, cando Nájera para nada. Na jerga lisboeta é grela, en pago de grelo, é femenina. Grela. Sí. Exactamente, pois todo este erro, sí, visto na U, que tardaron eso 8 días en velo, en darse conta, en rectificalo, uh-huh, foi correndo pola rede, como sabe, sí, como se hoxe en día, como fenómenos virais, uh-huh, e bueno, a que se armou, hostia, ímonos a Spon, claro. Clítoris, sí, sí, sí, sí. E a partir de aí todas as coñas que se nos ocurren. Eso pode ser... Entonces agora podes... tiras a un restaurante e podes pedir la con crítolis, ¿no? por exemplo, se seguimos a coña, o restaurante que temos aquí en Monforte que se chama O Grelo, xa non vos quero contar. Claro. Bueno, o que ocurre é que a propaganda, ou polo menos, como di o refrán, a calumnia caldo calgo queda, eso sirve tamén de publicidade, non? Claro. Aumentará quizás a produción. É seguro que algún japonés distraído achegarase precisamente ás pontes de Gardier para poder comprobar in situ si o clítoris é comestible ou non. Efectivamente, eu tamén me quedei un pouco con esa reflexión. Claro. Que a mellor campaña publicitaria ás veces é a que chega sin querer, de forma tan surrealista como exactamente. Como hai que lle buscar precisamente o lado positivo que pode ser beneficioso, non? O feito de que sae que se movera tanto ese eu, non sei, sabes que ese, sabedes que hai esa frase, ese dito coñecido de por os seus feitos os coñeceredes. Sí. Sí. Eu neste caso casi me quedaría coa frase polos seus erros te coñece, polos teus erros te coñecerán. Claro. Exactamente. Precisamente. Todo este erro pois casi surrealista, sí, inverosímil, pois mira, falamos en todo o mundo do tema, puxo as pontes no mapa, darlle claro, publicidade a un grande. Algo queda. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Darlle publicidade é que posible, hai que aproveitalo, quero refírome a que podía ser as persoas ben pensantes e aqueles que queiran traballar nese aspecto, seguro que lle poderían sacar punta a ese lápiz recén nacido, non? Home, evidentemente, xa vos digo, as pontes, aparte da coña, pues queda a publicidade. E bueno, pues a gravar esa película, As pontes de Madison ou Gouche papar o grelo todo. Sí. Xa temos lema para a feira do grelo deste ano. Moi ben, claro que sí. Bueno, Xosé Manuel, que se nos escapa o tempo, agradecemosche moitísimo todas as túas aportacións que sempre... Sigo vos por online e vou facendo debuxo. Pois moi ben, despedimoste cunha cantiga de dos diplomáticos de Monte Alto. Mira, o gaiteiro, perfecto. Precisamente. Puxenche un enlace para que alguén que queira poida baixar a app para escoitar a escoitarnos en directo no móvil. No móvil, perfecto. Vale, pois pues poña tamén unha... para que acceda a xente a ela. Moi ben. E bueno, estamos na última, ¿eh? Exactamente. Moitas gracias. E eu non che vou, oiche. Eu non che vou a comer o grelo, ¿eh? Bueno. Un chorizo, ¿no? Veña. Unha aperta grande. Vale, apertas. Gaiteiro!